Alo! El, vi znate da bi taj Beč propao da tamo nema Nikolića, Savića i ostalih? Ima 200.000 naših sjuga. Seli u voz i odneli život u Beč. Odjednom u Beču zaprška i trubači. A oni hoće nama da uvele Mozart kugle. Pa kako to? Da valjaju raslebi na drveću? Nećemo. Pazi ovo.